بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كيوان تريكم لنا من شهر الله المحرم مواكب الفموجة من أربعين نبيلي katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alaihi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala, tulifikia babu ma jaa fi sawmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mlango ambao wataorodhesha chini yake ahadith zilizopokelewa katika kueleza saumu za mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, aqad al-musannif rahimahullah ta'ala hadhihi at-tarjuma لبيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب. أميوكا هم لانغو مونديشي رحمه الله إلي كبينيشا صوم يمتوم صلى الله عليه وسلم يواجب نصوم أليزوكوا أكيزفونغ يمتوم صلى الله عليه وسلم زنازو بندكيزو سواء ما كان منه متكررا بتكرر الأسابيع كصيام الاثنين والخميس، أو كان متكررا بتكرر الشهور وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو كان متكررا بتكرر السنوات ومنه صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، وكذلك صيام بعض الأيام كصيام يوم عاشوراء ونحو ذلك. نابنداني chini ya mlango huu atataja iwe sawa ni zile somo ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kikariri kila wiki, kama somo ya Jumatatu na Alhamisi, au somo inaokariri kwa kukariri miezi kama kufunga siku tatu katika kila mwezi, au kwa mwaka kama vile saumu ya mwezi wa Ramadhani ambao ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kadhalika kufunga baadhi ya masiku kama Ashura, Arafa na nyinginezo katika siku ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga. وصوم أصله في اللغة الإمساك والمنع وحبس النفس. صوم كتكلوها كرابني الإمساك كجزوية، والمنع وحبس النفس كيفونغ إلي نفسنا كجزوية، هيني صوم كتكلوها. وهو في الشرع نتكيجة كتكشرية إكتاج صوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نمت كجزوية كتوكمانا نفيل فينافيو فوتوريشا كوانزيا كوبامباوكا كوى الفجيري الفجر الصادق نهوبكية هي عبادة مبكا جوا لتكبتوا جيوني جوا لكتوا وقت يصوم هو أميشا. قال والصيام مدرسة تربوية إيمانية يتلقى فيه أهل الإيمان العبر العظيمة والدروس البالغة. نصوم لمدرسة لمدرسة يتربية ينوليا وإسلام تنا لمدرسة inaokuza imani ya Muislamu. Wale waliokuwa na imani katika somo yao hupata mazingatio makubwa mno na hupata mafunzo makubwa sana, mengi sana. Walihadha qala Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa nyinyi saumu. Nazungumzia saumu ya Ramadhani ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ta'atun jalilatun taghrisu fi alqulubi taqwa Allah, ni ibada tukufu ambayo hupanda na kuweka katika moyo wa Muislamu jambo adhimu la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Saum ni sababu ya taqwa, ni sababu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watuhi fil qulubi quwwata as-silati billahi 'azza wa jalla, na saum huhuisha katika nyoyo za watu wanaofunga mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo kila anayefunga alihisi katika nafsi yake, na ndiyo sababu utaona katika mwezi wa Ramadhani, walillahi alhamdu wal minna, hata wale wenye kufanya maasi ya mwaka mzima ikifika Ramadhani hubadilika. Na kwa kuwa Ramadhani ni madrasa, ni wangapi katika watu ambao hubakia baada ya mwezi wa Ramadhani katika hali nzuri waliokuwa nao? Na subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia hii saum ni sababu ya kuwaokoa wengi katika watu kutokana na yale majanga wanaokuwa nayo mwaka mzima. Bimaana ni kama achukulia nguvu ya kuweza kusimama katika ibada zake ya mwaka mzima kwa ule mwezi mmoja anaofunga. Ni wangapi sisi tuwajua katika vijana ambao walikuwa katika hali ambayo yasikitisha, ilipoingia Ramadhani akaingia katika ibada ya saum na ibada za swala, ikitoka Ramadhani lile jambo ashalizoea katika maisha yake, aendelea namna hiyo. Ukimwona mtu kwa Ramadhani imeingia na Ramadhani imetoka yuko katika hali ile ile, ujue ana alama za maswali mengi sana katika ibada yake ya somu ya mwezi wa Ramadhani. Sababu kuna watu kufunga kwao na malamtana yao ni sawa, hakuna tofauti. Bimaana hata akifunga hajipambi na yale ambayo atakana ajipambe nayo akiwa katika hali ya somu. Ndio ukaona ile natija ambayo yatakikana ipatikane haipatikani kwake. Na hili ni jambo mujarrab. Wataka kubadilisha akhlaq zako, wataka kupata utulivu wa nafsi, jaribu ibada ya saum, kithirisha kufunga. Ni jambo ambalo lina kiasi cha kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم fainahu la mithla lahu. Mtume صلى الله عليه وسلم amhusia yule sahaba amwambia: alayka bisawm fa innahu la mithla lahu, na kuhusia na saum haina mfano wake katika ibada. Maana kuna mambo yako katika saum ambayo hayako katika ibada nyingine, na miongoni mwao ni hili jambo adhimu la kumcha Allah na kufanya moyo wa Muislamu ukawa na mafungamano ya karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Watabathu fi nufusi albu'da 'anil harami wa ittiqa' al-atham wa huwa junnatun li sahibihi. Na saum ni sababu ya kufanya ndani ya nafsi ya mwanadamu ikawa achukia madhambi na kujiweka mbali na maasi na kujikinga kutoka maana kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa junnatun li sahibihi, na somu ni kinga kwa yule mwenye kufunga ni kinga kutokamana na maasiya, ni kinga kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kinga kutokamana na mambo mengi ambayo atakikana muislamu ajikinge nayo. Ndiyo maana kwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowazungumzia vijana kuhusu suala la kuoa, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, alipozungumzia kuhusu ikiwa hawezi mtu kufunga, hawezi mtu kuoa, akasema man lam yastati' fa innahu lahu wijaa wiqaya, saumu itakuzuilia wewe kutokamana na maasiya. Mi hushangaa na vijana ambao hawajaoa alafu hawafungi, sijui wafuata wasia wa nani. Wako katika vijana hawajaoa na wako mbali kabisa na ibada ya somo, sijui huwa, hebu nitumie lugha ya mtaani pengine watanielewa, huo mwa survive vipi kikweli? Yani kwa sababu kijana ana nguvu, ana nguvu Allah amempa katika hii marhala, na Mtume wa sallama ameleta dawa katika hii marhala. Ukishikamana na somo ni sababu ya kukuelekeza wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa wewe ni kijana, jambo la kuoa hunalo, na wengine wakitajiwa jambo la kuoa hukimbia kabisa. Mimi najua vijana nikiwashikilia, bwana mbona huoi? Alhamdulillah unashikilia barua chako eh. Kwa nini usioe? Basi inshallah ustadhi, inshallah nitaoa. Lini? Ah, karibuni. Karibuni lini? Ndio kuna mmoja umwambia harusi yako lini, wasema Disemba wao. Tarehe 32 namwambia. Maana haifiki. Haifiki. Basi funga, humuoni katika ibada ya som wala katika jambo la kuoa hayuko. Sasa wewe huwa waishi vipi? Kuna hatari wallahi, hasa katika hii asri ya sisi tuishi. Fitan zimekuwa nyingi sana za shahawat na shubuhat. Ukisalimu huko usalimiki. Wale waliooa wenyewe wako kwenye mitihani. Wacha wewe hujaoa. Wale ambao tayari washaoa wajiona wako kwenye mitihani kwa yale wanaopishana nayo katika mabarabara. Itakuja kijana ambaye amekaa hajaoa na hashikamani na ibada ya somo. Kwa somu ni sababu ya kumzuia mtu na mamu. Mtu asikudanganya kwambia lakini utafunga mchana na usiku, urongo ile maneno ya harakii na mahizbi wazungumza kama mbe kudhara. Asingesema mtu msalama hii dawa, kwa sababu katika akili zao wao wafikiria jambo la somu la kuvunja nguvu tu, na si kweli. Sio kuwa mtu kila akifunga yani kuwa atavunjika nguvu, ah, si maana yake. Lakini kuna maani imania anayokusudia zaidi mtu msallam ni kuwa kule kufunga kuleta uchamungu kwa yule mwanadamu, kwa yule muislamu. Sasa ule uchamungu ndio utamzuia yeye kutokamana kwenda katika haramu. Si masala ya kuwa afunga ili aishe nguvu, aya usiku asile kitu ale tu tende mbili hivi basi ili abakie na ndaa konde, sio malengo hayo. Wallahi hata si hayo malengo. Yawezekana kuwa ikifika usiku yuala vizuri kabisa, hakuna shida. Lakini katika ule mchana wake amejikaribisha kwa Allah na ile ibada ya saum ikaleta uchamungu katika moyo wake, ikamzuia na mambo mengi. Na hili pia ni miongoni mwayo jambo la kupunguza ile harara ambayo kijana huwa nayo. Kasim utawalini wewe na kuamsha tu yo utaamka ukiulizwa hivi, usilale bwana. قال حفظه الله صوم او قال والصيام نوعان. نصوم iko kwa namna mbili, صوم iko aina mbili. صوم عن المفطرات, kufunga kutokana na vile vinavyofuturisha. التي هي الطعام والشراب وشهوة الفرج, chakula kunywa wajizuia na shahwa ya tupu yako jizuia. Fahadha fardun ala al-ibadi fi nahari ramadhan, hii ni faradhi juu ya waja wote katika mchana wa ramadhani. Min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi fi kulli yawmin min ayyamihi, kuanzia kupambauka kwa alfajiri mpaka kutua kwa jua katika kila siku miongoni mwa masiku ya mwezi wa Ramadhani. Ni wajibu juu yako kufunga Muislamu. Pamoja na kuwa hivi tunavyokwenda katika usuri zinazokuja, kila siku kuna watu hufanya dharau na ibada kama hizi alizotuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani waweza kushangaa ukamkuta Muislamu hafungi hata Ramadhani, pia hafungi. Tena kuna watu wana inad, yeye si afungi, atatafuta watu pia awaingize katika grupu lao la wasofunga. Wallahi tuwajua watu wanaofanya hivyo. Kisha walivyowabaya, yani kuna watu wafanya vitendo vya kina Abu Jahal, Abu Jahal hivi, na ni Waislamu. Siku ile ya mchana wa Ramadhani ndio yotafuta maini, atafuta nyama, sio ni, kisha yoita watu kwake wachoma au wakila nini mchana wa Ramadhani. Mimi najua mmoja mtu afanya hivyo. Mchana wa Ramadhani. Kisha funga funga nini bwana, njoo bwana. Njoo pale kwa kuna mtu atatuona. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Wallahi kitendo kimefanana na Abu Jahal kama unavyotaja watu wa Siyar iliposhuka, inna shajarata zaqumi ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun ka ghali al hamim. Wakaingiwa na hofu makore, shajaratu zaqum, chakula cha watu wa motoni. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Allah kauzungumza umti kwa yani shakl bashia, watisha na watia hofu. Akatengeza maziwa na tende, maziwa na tende, leo mwaita date shake. Kisha akawaalika wale jamaa zake wale sanadidu Quraysh min al-kuffara, akawaambia tazakkamu, hadha huwa az-zaqum alladhi yukhawifukum bihi Muhammad. Hii ndio zaqum ambao Muhammad awatishia nayo, ndio hii hapa, tende na maziwa, kunweni bwana, hakuna lolote. Sasa ndio wamwona mtu akusanya watu katika mchana wa Ramadhani wale ndani ya nyumba yake, na siku zote hali hivyo yeye pia, si hata atakula maini, si hata shetani ngali anampambia, ataenda atatafuta vitu kama hivyo ali. Sasa ikiisha Ramadhani, watu watoka katika Ramadhani na siha na afya na nini, inshallah watu kama watatoka Ramadhani wakiwa na masukari na mapresha na kila kitu, mwaka mzima tumbo gari moja la saga tu, hawachoki. Na kuona mara mtu ampata na sukari, ampata na pressure kwa sababu ya kumaasi Allah. Na kuna wengine, si watu wote wapata na haya maradhi kwa maasi ya la. Kuna wengine ni mtihani Allah amempa kumnyanyua daraja. Tuzungumzia hawa na maasi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu pale ukipikwa na maini na soda na nini, yani wafanya kusudi. Na wengine na marungi. Mchana wa Ramadhani. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii somu ya kujizuia na hivi vinavyofuturisha ni wajibu juu ya kila Muislamu. Wa somu anil harami wal atham. Na aina ya pili sasa ya somu ni kujizuia kutokamana na haramu na madhambi. Wa hadha wajibun fi jami'i al awqat. Na hii ni wajib katika nyakati zote. Walihadha kana ala kulli jarihatin min jawarih al-abd siyam. Kwa sababu hiyo ikawa kila kiungo katika viungo vya mwanadamu atakikana awe afunga na kiungo chake kila siku. Fal-udhunu alayha siyamun. Sikio hili lina funga yake. Wa huwa al-kaffu an sama'i kulli muharramin. Nao ni kuzuia masikio yasisikie, ukakoma kusikia chochote ambacho ni haramu. Kwa wale wanaosikiliza muziki, mtu amekaa nyumbani eti aburudishwe kwa kusikiliza muziki. Watu wengine wa ajabu sana, sijui Allahu aalam starehe gani anaoipata, bu bu bu bu moyo wapiga tu, kisha yeye atastarehe. Kuna watu wastarehe tena hiyo, na kwa kweli wallahi ni dhiki, ni dhiki. Wao wenyewe tu hawajajigundua kuwa katika dhiki. Badala ya kukaa na kusikiliza kilichokuwa halali, akasikiliza Qur'an ama akasikiliza darsa ya ilmiya akafaidika nayo, na pia katika kusikiza haramu kuwasikiza watu wa bid'a. Kuwasikiliza watu wa bid'a ni katika kusikiliza kilichokuwa haramu kwa kusikiliza. So Mtume salam amekutahadharisha usiwasikilize ahlul bid'a. Na salafu salih wakakuhusia hilo. Na mimi mara nyingi upata tabu na kila mara tuwatambihi. Wako katika ikhwa ambao utamuona yeye amekaa amemsikiliza mzushi akanwa shubuhat, kisha eti katika maswali wanaotutumia kutumia clip. Hebu ustazi sikiliza hiyo alafu unipe majawabu yake. Subiri utapata. Mwanzo hata si ufunguyo. Kwani mimi sifai kukimbia watu wa bid'a? Wafao wakimbie wetu. Watu wote watakana wajiweke mbali na al-bid'a. Hakuna mtu aliyesalimika. Tumshinda Abdullah ibn Mubarak. Ambaye amwambia mubtadi' wala nisf kalima. Wala nisf kalima. Amwambia nitakuzungumzia kalima, amwambia wala nisf kalima, amwambia aya wala nisf aya. Wacha kalima. Aya nitakusomea, amwambia nusu aya sitakusikia. Kwani sijui kusoma Qur'ani? Paka nisikize wewe ukisoma. Sihitaji. Aulizwa na ilmu uliyokuwa nayo waogopa, asema yeye naam, alqalb dhaif, huwa moyo dhaifu. Sasa mtu amsikilize mtu wa bid'a, ashasikiliza kile ambacho hafai yeye kusikiliza, kisha juu yake aje kumuuliza mtu. Sasa mtu apoteze muda wake eti dakika 10-15 kisha ukae uandike insha. Sasa hii jawabu lake hii, sasa hii jawabu lake hii, sasa hii jawabu lake hii, alafu upewe wewe, kisha usielewe baadhi ya mambo. Sasa hii hapa sikuelewa hii. Maanake watu wangeti kazi yao kuchati, sio? Watu waache upuzi huo. Na mtu kama huyo mara nyingine utamuona hana time ya kusikiliza darasa za faida, ana time ya kusikiliza watu wa bid'a. Sasa hii jaza yako basi, kwa sababu ulipomsikiliza mtu wa bid'a kama unavyosalimu swala, wakalahu Allahu ila nafsihi, Allah akakuachia nafsi yako mwenye shauri yako, utajipanga mwenyewe. Kwa ukiona clip ya mtu wa bid'a pale pale futa, hakuna kama usalama katika akida yako. Watakia nini kujitia dhiki? Ndio huuliza ushamaliza kusikiliza clip zote za Sheikh bin Baz, ama za Ibn Uthaymeen, ama za Sheikh al-Albani, ama za yoyote katika wanaovioni wetu wakubwa. Shakaa chini ukasikiliza ukamaliza zote. Sasa ikiwa hizi hatujaweza kuzimaliza, una muda gani wewe wa kuwasikiliza watu wa bid'a? Kwa hivyo saumu ya masikizi kuyazuia kutosikia kile ambacho ni haramu. Walisanu alayhi siyam wa huwa al-bu'd 'anil atham, na ulimi pia una saumu, nao ni kujiweka mbali na madhambi, min al-kadhibi wal-ghibati wan-namimati was-sukhriyati wa nahwi dhalika, وقس على ذلك سائر الاعضاء. kujizuia kutokamana na uongo, ulimi na ghiba, kusengenya na umbea, na kufanyia watu maskhara, ukawa wadharau wenzako na kuwafanyia maskhara na istihza, na mfano wake katika mambo ambayo si sawa mtu kuyafanya kwa ulimi wake. Sasa kisia viungo vyote katika mwili wako vina somo ya kujizuia kutokamana na haramu. Na hii ya pili, wengi katika watu twafeli. Ama saumu ya kujizuia kula na kunywa, kila mtu yuwaweza. Si kujizuia kula na kunywa tu na shahawati, kila mtu yafanye. Lakini kija masala ya kuwa kila kiungo kifunge, hapo ndio kwenye matatizo. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قولها كان يصوم حتى نقول قد صام. عائشة رضي الله عنها aliulizwa kuhusu somo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vipi. Na hapa bila shaka anayeuliza ataka kujua zaidi katika upande wa somo ambazo ni mustahab. Sababu somo ya Ramadhani yafahamika ni ya faradhi. Alikuwa akifunga vipi sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aisha radhiallahu anha akasema kana yasumu hatta naqula qad sam. Ay yastamirru sa'iman fil ayami hatta yaqula ba'duna li ba'd au nuhaddithu ba'duna au nuhaddithu anfusana wa naqulu madha wastamarra sa'iman. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga mpaka tukiambizana au tukijiambia katika nafsi zetu kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ameendelea kufunga, yani afunga siku nyingi sana. Wa qawluha wa yuftiru hatta naqula qad aftara ay yastamirru ayyaman muftiran hatta naqula sawfa yamdi muftiran. Na wakati mwingine huwa yuwala mchana wake mpaka tusema ataendelea hivi hivi, bi maana kama ambaye hakuna tena soma tukamfunga mbeleni. Qawluha wa ma sama rasulullah sallam shahran kamilan mundu qadima almadinata illa ramadhan. Na hajawahi Mtume sallam kufunga mwezi wowote ule kamili kutoka aje Madina isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Na hili swali mara nyingi watu wauliza, Muharram naweza kufunga mwezi mzima? La, Mtume sallam hakuwahi kufanya hivyo. Shaaban naweza kufunga mwezi mzima, tutakuja kuona hapa mbele inshaallah taala. Lakini Aisha radhiallahu anha atuthibitishia hapa kuwa Mtume sallam hajawahi kufunga mwezi mzima kamili ule mwezi isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake. لما أشارت في أول الحديث إلى كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم نبهت أنه مع كثرة صيامه في بعض الشهور مثل المحرم ومثل شعبان لم يصم شهرا تاما كاملا إلا رمضان. عائشة رضي الله عنها لفتنبهيش وينجي وصوم زمتوم صلى الله عليه وسلم ألفو تجوز جي وينجي وصوم زمتوم صلى الله عليه وسلم akatanabahisha kuwa pamoja na wingi wa kufunga kwake katika baadhi ya miezi kama vile Muharram ambao ndio mwezi tuko ndani yake sahi, au Shaaban mfano alikuwa akifunga sana katika Shaaban, lam yasum shahran tamman kamilan illa Ramadhan, hakuwahi kufunga mwezi mzima kamili isipokuwa mwezi wa Ramadhan peke yake. Qawluha mundu qadima al-Madina خصت هذا الوقت بالذكر لأنه الوقت الذي كثرت فيه الأحكام وتتابعت بما في ذلك الصيام. أمتاجا منذ قدم المدينة سبب لكوا مدينة ليو أحكام زي لكوا نينجي زي لزو مريشوا أكفوا تليزوا ikafaradhishwa som, ikafaradhishwa zaka, ikafaradhishwa hajj, ikafaradhishwa vitu vingi sana vilifaradhishwa watu wakiwa wapi? Madina. Na katika vile ambavyo vimefaradhishwa katika ahkam ni som, ndio maana akataja kipindi cha wapi? Cha Madina. Sababu watu walivyokuwa Maka ilikuwa ni ibada ya sala peke yake, tena mwisho kabla ya wao kufanya nini? Kufanya hijra. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما عليه الصلاة والسلام. قال وهذا اعتدال وتوسط. مطلوب سلم الكوع عبادة زاك نزاكة نكاتي فلا صيام مستمر ولا فطر أيضا مستمر. سيف كوا فنغاياك نين يكوين دليا بلا كواجة ولا كلمشان كواك كون يكوين دليا بلا كواجة بل صوم وفطر. هل كواك تشنغاني بين صوم ما بين نيني يا فطر. يبدأ الشهر صائما ويستمر فيه حتى يظن أنه سيتم الشهر كله صائما. أكفنغولي موزي نصوم أين لي كفنغ أولي موزي بمعنى إذا كفنغ كلا سيكو كتك أولي موزي مباكه ذنية واو kuwa atautimiza ule mwezi wote, ataufunga. Na hapa kuna kosa ambalo baadhi ya ahlu, na shangaza ahlu bid'a ndio wafanye hivi. Watu ajabu wao. Kwa mfano mtu akaamua kufunga, sasa mimi wiki nzima nitafunga, niko nyumbani, sina, siendi kazini, labda niko off, wacha nitafunga wiki nzima. Eti kumvunja mwenzake moyo wa kufanya ibada ya som hii mutlaqan, amwambia Mtume sana alifunga wiki moja kwenye mwezi. Mtume alifanya maulidi. Hili yakiambiwa, hii bid'a hasana. Ambapo hii somu ni mutlaqan jaiz, kama hivyo alivyokuwa kufunga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi hapa hadith ziko wazi. Hili alipinga, lakini hii ndiyo hali ya ahlul bid'a, wamekosa ule utamu wa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndivyo ilivyo adhabu na mateso alionao mtu wa bid'a, ni kwa kile ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amekiruhusu watu kufanya, yeye akiona ni makosa. Na kile ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukifundisha, yeye akiona ndiyo sawa. Sasa kwa kuwa kila akifanya jambo, hoja inomsimamia mbele ya sura yake ni kuwa Mtume za salama hili jambo hakuamrisha la kufanya, basi yaona kila kitu yeye atasema tu hivi. Lakini kuna ibada ambazo mutlaka Mtume salama alikuwa akifanya, na mfano wake mzuri ni hii ibada nini? Ya somu. Mtume salama alikuwa akiuanza ule mwezi, akianza kufunga, mpaka masahaba wakidhania kuwa atatimiza mwezi wote ule kufunga. Bimaana alikuwa akifunga kila siku. ويفطر صلى الله عليه وسلم احيانا ويستمر فيه حتى يظن انه يستمر مفطرا الى تمام الشهر. نا وقتي mwingine hula mara tano, hula hafungi mpaka wao hudhania kuwa mwezi huu hatofunga hata siku moja. Kwa hivyo alikuwa baina wa baina, na muislamu akifanya hivi hana makosa katika hilo, ana uswa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawlu وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. يتكاد فهمه أنا سحب ميوليزا كوسونيني كوسو صومو يمتوم صلم لكن بيا أكايليزا كوسو صالة. أي كان صلى الله عليه وسلم معتدلا في لياليه نكت كوسيكواك يمتوم صلم لكواني متو وكاتي نكاتي يعطي النوم حظه والصلاة حظها. Usingizi huupa sehemu yake, na swala pia huipa sehemu yake. Fala ifrata wala tafrit. Hakuna kupita mipaka wala kufanya ususuavu. Yuko kati na kati alayhi salatu wassalam. Katika kila jambo Mtume sallam alilofundisha ni kati na kati. Hakuna kupita mipaka wala hakuna kufanya ususuavu. Wa Anas radhiyallahu anhu su'ila an siyami an-nabiy sallam faqat. Yataka tufahamu hapa, Anas aliulizwa kuhusu somu ya Mtume sallama peke yake. Fa ajaba as-sa'ila an su'alihi wa zadahu khayran li'ilmihi annahu yahtaju ilayhi. Akamjibu yule muulizaji lile swali lake, kisha akamzidishia khairi kwa kujua kuwa hili pia aweza kulihitajia huyu. Yameuliza somu na swala pia ya kusaidia hiyo, sababu ikiweza kufanya ibada ya sunna ya somu basi pia fanya na swala. Wa hadha min as-sakha'i fi badl al-ilm. Hii ni katika ukarimu katika kueneza ilmu. Na salafu salih walikuwa namna hii, ni wakarimu sana katika kueneza ilmu, jambo ambalo leo wengi wetu tumelikosa kule kuieneza ilmu. Allah aweza kuwa amemruzuku mtu ilmu, lakini namna anavyoitoa aitoa kiuchoyo uchoyo. Na zamani walikuwa kuna wengine tukisikia kuwa ilmu yapewa matabaka fulani, na wengine wabakie mahamali. Hawa watapewa ilmu, wengine hawapewi. Na anayetoka kuifundisha ile ilmu kwa watu wote hupibwa vita. Kwa nini wewe wapelekea wa ilmu? Hii ilmu ni yetu, ibaki kwetu. Watu wako taabani sahihi. Kutoka waingie hawa wanaoita salafia jadida wao, ilmu yaenezwa mpaka watu wamekuwa taabani. Sasa waonekana hamna. Ukikaa sasa hivi ukizubaa wajifanya shekhe utaki kusoma. Wacha kusomesha, kusoma. Zamani ilikuwa watu wakifanywa hivyo, mtu atoka jamii ashakuja na shahada lake kubwa hivi, hasomi tena ye. Sasa khatibu wa Ijumaa tu ye. Watu wakikosa khatibu watetemeka. Leo sijali, ukichelewa itatanga jamani ye. hakuja khatibu atasimama kijana aje atoe khutba. Kwa nini? Kama nahifadhi kafa atasoma kafa taigawanya mara mbili, si khutba ishasimama juma. Alhamdulillah, swala untaena. Tunswali juma. Zamani atafutwa bwana. Tena apewe fea. Alafu akimaliza alipo ya khutba. Na mpaka leo kuna wengine wafanya khutba shilingi 2000. Ha jamaa hawa. Hili jambo inshallah litakwisha biidhnillah. Wallahi watu wa msikiti pia wapata taabu, maana wengine wafanya mchango kile Ijumaa. Kwa nini? Khatibu ataka nini? Ikiwa wamekupa ukuwaomba, alhamdulillah. Lakini kuna jamaa bwana wana misikiti kadhaa kwa mwezi. Na ndio maana mimi nilikuwa ile swali najiuliza, mbona huyu khatibu hakai msikiti mmoja, mara yuko khutba huku, mara yuko khutba huku? Aona ule msikiti mmoja anaotoa pale watu 1000 na mwingine watu 3000 na mwingine 2000 na competition iko. Ndio kaona misikiti mingine kila Ijumaa khatibu mpya. Msikiti imo huu majengo. Kila siku khatibu mpya. Eh jamaa, mbona makorogato? Sema watu wataka hivyo, si wataka hivyo. Watu wako kwenye bei ya ushara. Na haya wayafanya kweli hawa hizbiyun? Shauri zenu. Ndio waona khutba zina baraka, mjtamaa haubadiliki. Kwa nini? Kila mtu yuko biasharani. Alafu nani auambia kuwa jamahir, yani hawa wasikilizaji, kama mbe wasikilizaji si waswali wanaokuja kuswali, wasikilizwa wasemaje bwana khatibu, wajua ataka tubadilishe. Nyinyi muona ni mpira huu? Yani yale mambo yenu mnaofanya kipuzipuzi kule ya mpira na nini, ndio mtakuyetia katika dini ya Allah? Khatibu leo Ijumaa hii huyu atoa uslubu mwingine, Ijumaa ijayo yule atoa uslubu mwingine. Watu wakitoka kusikiaje ile khutba, waifuata? Waifuata ile khutba, ikikuathiri fuata. Wallahi huu ni mtihani mkubwa sana. Ilmu yatakana itolewe kwa ukarimu. Waacheni watu wasome, waipate ilmu. Kila fani isomeshwe, watu wafaidike katika ile ilmu na ienezwe. Na vijana wa kisunna, someni jamani. Someni, tuache uvivu, tusome. Huu mujtama mimi ninavyoona unavyokwenda, karibuni tutakonka hii misikiti yote. Nawaambia kabisa watu wa bid'a. Wallahi alazim biidhnillah. Watu wa bid'a wasomi. Itabaki hivi yasimama tu, ye kazi yake yazungumza mambo ambayo haeleweki. Mitihani ya skuli, sijui watu wamfeli, sijui maskuli yamfungwa, sasa tufanye nini? Bas. Hafikiri dini ya Allah vipi tutawafundisha watu wasonge mbele. Lakini naamini kwa uwezo wa, kwani tulikuwa na misikiti mingapi watu wa sunna hapa Mombasa? Tulikuwa na msikiti nusu. Nakumbuka vizuri sana. Mara wamaliza, mara mtu atabrighi yasimama. Mara wamaliza, ilikuwa msikiti nusu. Sasa hivi Allah amefungua wa 1, 2, 3, 4, 5. Na kila siku ikipita misikiti yazidi. Kinyume na wanavyosema wao kwa hawa watu waleta fitna, lakini sisi tumeona kila mtaa ambao msikiti utakuwa wa sunna watu wapata khairi. Taalim na durus ilmiya, watu wajue kusoma Qur'an. Hili ndio linalotakana katika umma. Na Anas bin Malik radhiyallahu anhu kuwa sakhi fi nashri al-ilm. Watu wasomeshwe ilmu ifike kwao. Tabu inaopatikana ni kuwa watu wakisoma wataanza kuwakosoa wale waliokuwa mbele yao. Sababu leo ukisoma kitu hapa ukajua kuwa hivi ndio sawa, kesho ukamsikia mtu azungumza kinyume cha hivi, utamwacha? Baada ya darasa utamwita, njoo bwana, afwan bwana, hili jambo fulani, kuna hadithi yasema hivi. Hapo ndio panapoleta shida. Wewe kazi yako sikiliza tu, ufuate. Anki azungumza sitonyamaza, tuyawache. Najua ya waudhi, na kesho mtasikia maneno. Jamaa tutaandika wazi wazi. Wewe ukiona kofia ya kutosha wewe vaa tu. Mimi sijataja mtu, nataja mtu. Mimi nashindwa ati ahlul bid'ah yule. Siku moja nizungumza nikasema mfano watu wa bid'ah ni kama mfano wa nzi, na mfano watu wa sunna ni kama nyuki. Nyuki ulimwona wapi kila mzoga na nzi? Hawa hawatangamani na watu wa sunna kabisa, jikieni mbali nao. Asema yule atuita sisi nzi bwana. Sikilizani, mimi jawabu langu sahali kwenu. Kwani wewe mtu wa bid'a? Wewe wafanya maulidi ukasema sunna. Sasa mbona wajiita mtu wa bid'a? Mimi sijakuambia wewe ni mtu wa bid'a. Nasema mfano wa watu wa bid'a. Sasa kama ushaji hukumu kuwa ni katika watu wa bid'a, si utoke kwenye unzi uwe nyuki? Toka kwa nyuki. Hujatajwa. Kofia ikikutosha, wewe vaa tu, ujue ni wewe ninayekusudia. Sasa ukija ukiniambia wewe watuambia sisi, nitakao kwenda nakutaje? Ah, sikukutaje. Sasa mbona una wasiwasi? Wewe si vyote unaofanya unasema sunna, si bid'a, Sasa wewe mtu wa sunna, wewe mtu wa sunna, wewe ni ule nyuki. Lakini wao wajua kama wanavyovifanya ni makosa. Basi tu. Hadathana Mahmud ibn Ghailan. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حديث ابن عباس كذلك يثبت شيله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو بمعنى حديث عائشة وأنس المتقدمين. تونيلك لوجو تمالزية مش. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد المشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح عن الترمذي. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فيه أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتاليين إلا شعبان ورمضان. أم سلمة رضي الله عنها سيما هجموانا متوب سلم أكفونغا ميزميويل فلوليزو اسبقوا شعبان نرمضان. أما صيامه صلى الله عليه وسلم رمضان كاملا فهو أمر واضح كو متوب سلم لكو أكفونغا رمضان يوتي لجامو لكوازي. وأما شعبان فإن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو صيام أكثره لا كله. كلي تثبتكم صلى الله عليه وسلم نكفنغ سيكو نينجي زايدي سيو زوتي. وقد مر قريبا حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مبيتا بحديث عائشة ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. متاجة بحديث نتوم سلم هجفنغ مويز كميل اسبقوا مويز رمضان. فيحمل قول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها يصوم شهرين متتابعين أي غالب شعبان سيكونيني إذا شعبان لكوا كفونغ وكامل رمضان نرمضان لكوا كفونغ كميلي. وسيأتي ما يوضح هذا الحديث الذي يليه. حديث ينبيل إن شاء الله تعالى تتعونك ومتون سلمة لكوا كفونغ شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا. شعبان alikuwa kifunga kiwacha tu siku kidogo katika Shaaban. Pengine labda waacha siku mbili tatu katika Shaaban. Sasa ibara ya kusema kamilan ni kumaanisha ni siku nyingi zaidi katika mwezi wa Shaaban. Tasimamia hapa inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.